Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kerbela olayının iç yüzü. Kerbela olayı, bu bir tabii facia yaşandı. Bu bir İslam'da bir leke oldu İslam aleminde. Fakat bunun acaba nedir iç yüzü acaba? Hazreti Osman'ın zamanında bir Yahudi Medine'ye geldi. İbn-i Sebe denen Yahudi Medine'ye geldi. Kendinin İslam'a girdiğini söyledi. Bu tabi bir ajanmış. Geldi oraya. Halifeden biz bulamayınca Şam'a gitti, Mısır'a gitti, Irak'a gitti. Bu defa halifenin aleyhine başladı. Halifelik Ali'nin hakkıyken diye böyle bir şey yapıp fitne çıkardı ortaya. Fitne bir yangındır fitne muhtemelen. Fitne bir yangındır böyle. Bir kibrit, bir çakmak bir ev yakar. Fabrikayı yakar. Ama onlamak yapmak tabii bir zaman ister. Fitne böyle böyle. Yani bir kişinin çıkardığı fitne, Allah korusun, İslam'ı parçalayabiliyor. Bunun çıkardığı fitne ile Mısır'dan, Irak'tan, Şam'la gelen isyancılar Medine'ye bastılar. Halife Osman'ı bir şey dediler. Hazreti Osman şehit olacak biliyor ama de. Bunu biliyordu bu kendisine böyle. Mevlam'ın tabi bunlar takdiri bunlar. Takdiri bunlar. Yoksa eceli gelmeyen insan ölmez, öldürülemez. Eceli gelmez efendi. Eceli gelecek, ölecek. O şey de olacak, biliyor kendisine böylece. Hatta o gün Kur'an okuyordu aslında evinde. O gün de biliyor mu şehit olacağını? Şimdi bir gün evvel rüyasında Peygamber'i göstermesi gördü. Şöyle buyurdu: Osman, yarın bize gel, iftarı burada açalım buyurdu. Oruçlu gel yani buraya buyurdu. Kur'an okuyorken, hatta kanı Kur'an damladı, şehit oldu. Ve fitne oradan başladı şimdi. Fitne bir defa ortada çıktı mı, tabii kargaşa, kaos, terör, hepsi oluşuyor bundan böylece. Yani kimin ne yaptığı belli olmuyor fitnede. Tabii denge düzen bozuluyor, disiplin bozuluyor, bir kargaşa oluyor. Bu ortamda Hazreti Ali halife seçildi ortamda. Medine'de fitne var tabii, kargaşa var, Hazreti Ali halife seçildi. Şimdi halifenin görevi neydi burada? Katil yakalamak idi görevi. Hazreti bunu yapamadı. Çünkü durumu hakim değil ama. Fitnecilere kalabalıklar. Güç onlarda, söz onlarda. Hazreti şöyle karar verdi. Hele bir iktidarı ele geçireyim tam anda bile. Orta yatışsın. Tabii sonra bunun tehlikeli de bunu bu şekilde vereceğim. İşte buradan bir fitne çıktı bu sefer. Hazreti Muaviye Şam'dan, Şam valisiydi orada, Suriye genel valisi daha doğrusu. Hazreti Osman'ın akrabası oluyor kendisi, uzaktan. Onun kan davasını güderek, yani katiller hemen asılsın yani, kısa olsun derken, isyan etti Hazreti Ali'ye, halifeliğine. Hazreti Ali ne yapması gerekiyor tabi bu anda? İslam devleti tek olması gerekiyor. İslam devleti. İki olmuyor böyle. Çünkü iki olur, yarın üç olur, dört olur, beş olur, böyle gider. Bir akarsu tek olarak akarsa hedefe ulaşır. Yani göle denince gider, ulaşır. Ama bir akarsu bölüp ayrılır o kollara, yola kuru gider. Müslüman da bölününce, tabii aralar bir bu sefer şey giriyor araları, İslam arası giriyor, fitne giriyor, kısaca geliyor, sınır kavgası geliyor, birini boğuşuyorlar. Bunun için İslam ne kadar geniş olsa, İslam devleti, hudutları geniş olsa, tek devlet olması gerekiyor, İslam'ın gerekiyor böyle. Tek yumruk, tek olması gerekiyor. Hasta da bunun için ne yaptı? Tabii mecbur kaldı, savaşa mecbur kaldı. Hazreti Ali halife olduğu halde Medine'den çıktı, Irak'a geldi, Küfe şehrine. O zaman Küfe, Irak'ın en büyük şehir merkeziydi o zamanlar Irak'ta. Küfe'ye geldi, orasının merkez edindi. İslam devleti ikiye bölündü ama. Bir yanda Şam merkezi Suriye, Mısır. Başta Hazreti Muaviye. Beri tarafta Küfe merkezi Ali başta halife olmak üzere Irak, Hicaz, Medine ona tabi oldular bunlar böyle. İki ayrıldı İslam devleti. Yani İslam devleti dünyada tek güç iken o anda, tek güç iken iç işlerine karışınca tabi fütuhat durdu, cihat durdu. Bu fitneden dolayı İslam parçalanmaya başladı. Hazreti Ali sahabe-i kiramdan Hazretleri. Aşırı beşeriden ilk dört Müslümanın biri kendisi. Büyük velullah kişi kiramet sahibi her açıdan üstün iken ama kaderde olmayınca insan bir şey başaramıyor muhtemelen. Yani kaderde olmayınca başaramıyor. Hazreti Muaviye Mekke'nin fethi gününde İslam'a geldi babasıyla beraber. Ebu Süfyan'la beraber. Hazreti Ali ilk Müslümanlardan, ilk dörtten biri kendisi. Ondan her açıdan kat kat üstün, ondan ilimde, irfanda her yönden üstün, cihatta üstün onda. Fakat böyleyken kader yardım etmeyince, yani kaderle örtüşmeyince başarı elde edemedi. Ne edemedi? Hastalığın emrinde Irak, askeri Irak. Irak eskiden beri, çok eskiden beri bir fitne var Irak. Irak böyle. Yani her fitnenin başı oradan kopmuş, zaten kopmuş böylece. Şam askeri hasmı ve tam bağlıydı bunlar. Disiplini vardı. Hazreti Ali tam orduya hakim olamadı. Böyle. Çok kafadan ses çıktı. Başaramadı. Savaş oldu Sıffin Ovası'nda. Sıffin'i ova vardı. Orada savaş oldu. Hem de uzun bir zaman. 100 gün Ahmet. 100 gün. Bir şey geçti böyle. Savaş oldu. Tabii sonra anlamadı orada böyle. Anlamadı. Sonunda Hazreti Ali Radantı'nda şehit edildi muhteremler. Şehit edildi de hariciler, hariciler. Hariciler ne Hazreti Ali ne Mahmutullah böyle. Ayrı grubunda da böylece. İbn-i Mülcem diye bir kafir, inkarcı diyelim, harici olduğu için bu Hazreti Ali'yi evinden çıkarken kılıçla vurdu. Sabah giderken, Ramazan'dı da böyle. Cuma sabahı. Hazreti Ali evden çıkarken. Ama Hazreti Ali biliyor da şehit olacağını. Hatta günlerce fazla bir şey yememiş. İçim boş, böyle kavuşayım diye. Yani miden dolu olmasın. Fazla yememiş. Hazreti Ali o sabah evinden çıktı. Bahçesi vardı. Ördekleri vardı bahçesinde. Hazreti Ali evinden çıkınca, bahçeye çıkınca ördekler başlar bağırmıyor ördekler sabah ezanında. Hiç bağırmaz mı diye böyle. Hazreti Ali'ne baktı, dedi Fesubhanallah. Öyle de bir sezdi bunlar bir şeydi böyle dedi. Tam kapıdan çıktı, İdim Cenab'ın kafir, orada kılıçla vurdu, başından ağır yara aldı. Ağır yara aldı. Ve tabi birkaç gün yaşadı kendisi, şehit oldu, gitti. Onun tamamen kavuştum evde, kavuştumlar böyle şey. Yerine oğlu Hazreti Hasan halife oldu. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma validemizden 5 çocuğu oldu. Fatıma annemizden 5 çocuğu oldu Hazreti Ali'nin. İlk Hazreti Hasan Hazretleri, o en büyükleri bu. İkinci Hazreti Hüseyin, bir de Muhsin vardı erkek olarak. O çünkü öldüğü için fazla bilmiyor bende. 3 erkek, 2 de kızdı. Biri Hazreti Zeynep, Hazreti Gülsüm. Bunlar bu şekilde. Hazreti Ali'nin başka çocuğu oldu başka hanımlardan. Fakat Hazreti Fatıma'nın 3 tane çocuğu oldu, 5 çocuğu oldu. Hazreti Hasan halife oldu babası yerine. Küfe merkezli, Irak halkı kendisinden tabi ama Hazreti Hasan artık savaşacak Muaviye ile, Muaviye oraya doğru geliyor çünkü, Irak'a doğru geliyor Muaviye ordusuyla beraber. Emrinde 40 bin kişi vardı. 40 bin savaş yeminde vardı ama disiplin yoktu ama orada, disiplin böyle. İslam vardı, itaatsizlik vardı, orada bir karmaşalık vardı. Hasan baktı ki, bunlarla savaşa girilmez dedi böyle. Boş yerine beni kan dökmeyeyim dedi. Hasan Muaviye haber gönderdi. Harbiden çekileceğim, bunu sana devredeyim ben dedi böyle. Şartlara koştu. Hasan Muaviye bunları hepsini kabul etti. Halife onu devretti. Hasan Hasan halife devredince ona, Hasan Muaviye o zaman meşru halife oldu. O zaman kadar asiydi kendisi, o durumda böylece. Yani Müslümandı, sahabeydi, Peygamberimizin kayınbiraderi kendisi aynı zamanda, vay katil yaptı kendisi. Fakat o zaman kadar asiydi. Bunlara bagı deniyor, bagı. Yani insan dinine karşı çıkanlar as deniyor bunlar, asiydi böyle. Hazreti Hasan, hak onun da halifelik, hakkını kendi devredince bu sefer meşru halife oldu Hazreti Muaviye. Hazreti Hasan Küfe'den Medine'ye gitti, oraya yerleşti. Artık ibadet çekildi. Hatta Hazreti Hüseyin kardeşi Hazretleri o karşı çıkmış halife bırakmasına. Abi bırakma halifet ederken kardeşim diyor, biz de Mevla diye vermediğin saltanatı. Bu bir saltanatlık mesele bu diyor halifelik. Bize bu elan vermiyor bizim buna böyle diyor. Çekildi böylece. İbadete meşgul ediyor kendisi Medine Münevvere'de. Hasan Muaviye'nin oğlu Yezid. Şimdi baktı ki babasından sonra halk Hasan Hasan'a dönecekler. Kim tutacak kendisini böyle? Yani Hasan Hasan hayattayken o halife olamayacak. Bundan korktu. Özel birkaç kurye gönderdi Medine Münevvere'ye. Hazreti Hasan hanımını kandırdı. Hanımı kandırdı. Ona zehir gönderdi Şam'dan. Çok kuvvetli bir zehir gönderdi kendisine. Ve çok paralar, şunlara bunlar vaat etti. Hatta edilmek için onu alacağını da kendisine vaat etti. Ne yazık ki Hasan'ı, kendi eşi, hanımı zehirledi muhteremler. 46 eşliğinde kendisi böyle. 46 eşliğinde onu zehirledi. Anı tabi zehirlediğini anladı. Bunları bilir bu şekilde. Tek amacı vardı. Dedi ki vasiyetinde ben dedi dedemin yanına gömün dedi. Dedemin yanına peygamber gömün böyle ben dedi. Oraya istedi. Ama nasip olmadı oraya gömüldü. Yani ben yeni bakıya oraya gömüldü. Hatta hanımın sonra Medine Şam'a gitti hanımı. Yezide gitti buraya. Hem onda evlenecek. Hem de çok külüt altın olacak. Öyle vaat ediyor kendisine. Hasan Muaviye bunu duyunca Hasan Muaviye diyor ki oğlu Yezid'e, oğlum diyor, bir peygamber torunu zehirleyen kadın sana her şey yapar diyor böyle. Bunun başına gitsin diyor böyle. Katil ol böyle diyor. Ve kadın ne oldu? Başı kesildi kılıçla. Her şeyi kaldı muhtemelen böyle. Hasan'a zehirlenmiş oluyor Hazretleri böylece. Tabi peygamber torunu. Şimdi bazı torunlar dede yanında büyüyünce, beraber olunca biraz daha farklı oluyor. Peygamberin çok sevdiği iki torun bunlar. Hasan Hüseyin Peygamber. Sevdiği peygamber. çok sevdi. Hep Peygamberimizin kucağına duruyor bunlar böyle şey. Hatta Aleyhisselam Hazretleri namaz kılarken evde onlar öne çıkarlardı, üzerine binerlerdi, şey yaparlardı. Peygamberimizle beraber büyüdü bunlar, ikisi de büyüdü bunlar. Böyle kimseler, hastalığı bu şey zehirlendi bu şekilde. Hazreti Muaviye halife olunca meşhur olarak ortada yatışınca, fitne oradan kalkınca gerçekten İslam'a çok hizmet oldu. Kıbrıs'ı aldı Kıbrıs'ı. İlk deniz savaşı yaptı Kıbrıs'ta böyle. Deniz savaşına böyle. Mısır'dan ve Suriye'den giden gemilerle birdenbire oraya saldırdı. İlk olarak o aldı Kıbrıs'ı aldı İslam'a kattı. Afrika'yı baştan başa aldı. Azar Ermenistan'ı her tarafa aldı. Yani İslam'a çok fütühat oldu fazla kendisine böylece. Hatta hala derler böyle Ümmü Süleym'in ablası vardı. O da orada şehit oldu Kıbrıs alınırken de. O konuya girmeyeyim şimdi. Hazreti Halife, Hazreti Muaviye kendisinden sonra ortalık karışmasın tekrar diye yani bir saltanat kavgası olmasın diye. Ne hikmetse böyle bu saltanat meselesinde kimsenin gözü bir şey görmüyor. Yani göze kararıyor, vicdanlar kararıyor, ölü vicdanlar böyle. Kardeş kardeşini vuruyor, öldürüyor. Saltanat meselesinde böyle. Böyle bir şey bu saltanat meselesi. Bir de her zaman en iyi insan başa geçmez böyle. İyiler varken en kötü geçebilir başa bazen böyle. Mesela Nemrut Firavun'da en kötü insanlar Hazreti İbrahim varken Nemrut devletin başına yaratılar böyle. Yani ondan üstün demek ile yeter değil böylece. Ben öyle diyeyim Mevlam. Hikmet var tabi bunların. Hazreti Muaviye oğlu Yezid'i yerine veliaht tayin etti. İlan etti bunu. Vefat edince oğlu tabii onun yerine geçti. Yine bir biat deniyor buna. Yani ona bir bağlılık söz vermesi olmuş oluyor. Yezid haber gönderdi Medine valisine. Hazreti Hüseyin'e bu. Ondan bana biat aldı böyle. Yani bana bağlılığına dair söz aldı ona karşı. Hissetmemesi için ondan çekiniyordu. Medine valisi seni çağırdı saraya, vilayete. Yezid'in mektubunu gösterdi. Biat istedi bundan. O düşeyim dedi, yarın cevap verin dedi böyle. Gece oradan Hazreti Hüseyin Mekke'ye kaçtı muhtemelenler. Mekke'ye gitti oraya. Mekke'de gizlendi, orada kaldı. Mekke'ye halka da bunu sevdi tabii kendisi. Herkes tabii kendisi seviyor o zaman da. Bir peygamber torunu. Sonra peygamberimizin kucağında büyümüş. Onun terbiyesini yaşamış. Hazreti Fatıma anamızın da böyle terbiyesini yaşamış çocuk tabii kardeşe. Her açıdan olgun kalan bir insan kendisi. Mekke'ye yerleşti. Çoğu hepsi orada kendisi yanında orada. Mekke'ye mükerremede. İbadete meşgul, ilmine meşgul, sohbete meşgul. İslam hizmet ediyor bu şekilde. Hayatı bu şekilde düzenliyken Yezid iktidara gelince Küfe halkı yani Küfe o zaman Irak'ın merkezi. O zaman da yoktu. Bağdat kurulmuştu Bağdat o zamanlar. Sonradan kuruldu Bağdat şehri. Küfe Irak'ın merkezi o zamanlar. Küfe kaynayan kazan gibiydi Küfe. Kaynayan kazan gibi. Yani halkının halkı öyle bir insandı. Hala o şekilde devam ediyor böyle. Kaynayan kaza gibi halkı. Sürekli böyle isyanlar şunlar bunlar. Hazreti Hüseyin'e mektup gönderirler. Küfe'den Mekke'ye. Adam gönderirler. Üst üstüne. Ne olur Hüseyin? Baban halifeydi. Şu halife senin hakkın. Sen ondan üstünsün. İlle Küfe'ye gel. Biz sana bağımcı dediler böyle. Onu eşhabı gönderirler, onlar gönderirler. Çok mektuplar geldi, illa Allah için gel derdi kendisine. Hazreti Hüseyin de Tabi bilmiyoruz onun tabi niyetini de. Belki de görevden kaçmamak için, yani tabi Yezid tam eşki insan değil de kendisi. Belki de görevden kaçmamak için bunu kabullendi. Küvitine karar verdi. Hazreti Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Hazretleri. Çok hukuk ulemasından, büyüklerinden, sahabeden tabi kendisi de. O daha yaşlı Hüseyin'den. Hüseyin dedi, sen gitmedin küfeydi bana böyle. Küf halkına güvenilmez dedi böyle. Sana biatım derler, söz verirler, çağırırlar ama bir an dönerler bunlar. Bazı dedi, babanın ibret babandan dedi böyle. Abini biz ibretten alalım dedi. Onlara sen güvenmedin bunlar dedi böylece. Fakat Hazreti Hüseyin bir türlü dönemedi muhtemelen böyle. Kararından böylece. İlla gitmek, içindeki bir duygu, his, artık irade dışında bunu zorladı oraya gitmeye kendisine. Yine amcaoğlu Hazreti İbn Abbas Hazretleri, o da aynı şekilde çok dertli kendisine, Hüseyin ne olur gitme sen de küfeye. Onun halkına güvenilmez böyle böyle. Dönerler bunlar. O kadar uğraştı. Yine onda dinemedi, dinemedi. Bir de baba bir kardeşi Muhammed Hanefi vardı. O da abi gitmedi o kadar böyle. Fakat elinde olmayarak, irade dışında elinde olmayarak işte duygunu oraya gitmeye zorluyor kendisine böyle. Gidecek oraya. Dediler ki o halde der Hüseyin derler hiç olmazsa kendin git oraya. Ya önce birini gönder, orduyu bir anlasın, araştırsın, sonra gidersin. Bunun üzerine amcaoğlu, amca Akil vardı, onun oğlu Müslüm vardı. Onu küfeye gönderdi. Sen de Müslüm'e küfeye git, halkla görüş, yani halk yine sözün demeye. Ondan bana biat al bakın, kim bana bağlanıyor orada böyle şeyde. Müslüm gizlice küfeye gitti. Halk bunu çok karşıladılar. Karşıladılar. 30 bin kişi Hüseyin'e bağlı onu bilirler. 30 bin kişi bilirler böyle. Ama Yezid haber aldı bunu şimdi. Yani Hüseyin'e küfeye geleceğini halkına bağlı haber alınca tabii bir saltanat eline kaçırmamak. Yani geçici saltanat ama ne ekmezse geçici de olsa demek ki ona tatlı geliyor insanlara. Tatlı geliyor kendisine. Küfe valisi vardı. Adı Numan bin Beşir diye. O sahabe-i kiramdan. O bu durumu bildi ama tabii ses çıkaramıyor. O da seni daha tercih ettiği için ses çıkarmıyor. Bahtı Yezid Numan bin Beşir bu işi halletmeyecek. İbn-i Ziyad vardı. İbn-i Ziyad. Amcası oğlu oluyor. İbn-i Ziyad. Bu Ziyad Ebu Süfyan'ın oğluymuş aslında. Onun oğluymuş. Fakat gayri meşruymuş ama kendisi böyle. Gayri meşruymuş. Bunu annesi doğurunca tabii annesi söylüyor halka. Bu Ebu Süfyan'dan kaldı bende. Ama bu Ebu Süfyan. Ebu Süfyan da hanımı Hint vardı. Hint hanımı. Çok şey kadındı böyle yani. Barbar kadındı böyle. Kan döken kadındı. Hanımdan çok korktuğu için ona sahip çıkmadı. Oğlum değil beni inkar etti. Bu sefer babasız kaldı. Adı Ziyad bin Ebi denir böyle. Ziyad bin Ebi. Babası oğlu. Arapçası. Ziyad bin Ebi. Babası oğlu. Babası belli yani bu şekilde böylece. Bunun oğlu da Übeydullah denen kişi oğlu. Übeydullah da çok sert vizaçlı, acımasız, böyle kan döken bir insanmış. Yezid'in amcaoğlu olmuş oldu Yezid'in de. Onu küfe vali gönderdi. Yani gene vali gönderdi böylece. Bu işaret etmesi için. İşte olacak bunlar tabii kaderde. Hep olacak bunlar kaderde bunlar. Müslüm mektup göndermişti Hüseyin'e Küfe'den. müjdeyle haber göndermiş kendisine. Ya Hüseyin, Hazretlerine, 30 bin kişi bana şuna biat ettiler dedi, senin adına. Biat, söz verdiler. Halk sen burada bekliyor dedi böyle. Hasan Mektubu alınca eline gitmeye karar verdi. Fakat bu İbn-i Ziyad var olarak Küfe'ye gidince iş değişti. Toplu da halkı sordu bunlara, kim Hüseyin'e bağlılık yapıyor bakalım, onu biat dedi, kim bunlar dedi. Araştırdı, bu Müslüm'ün saklandığı yeri buldu. Ev sahibini çağırdı, getirdi, getirmeyince onu da öldürdü. Müslüm orada buldu, yapıp öldürdü bunu da, ikisini öldürdü muhtemelenler. İşte bu Müslüm'ün orada öldürüldüğü gün, Hüseyin de Mekke'den yola çıkmış oldu böyle. Tabir yok. O zamanlar haber gelmesi için en az 20 gün lazım haber gelmesi için. Telefon yoktu o zamanlar böyle, bir şey yok o zamanlar, ajans yok o zamanlar böyle. Kısıtlı haberleşme. Hazreti Müslüm öldürüldüğü gün, Hazreti Hüseyin o gün Mekke'den yola çıktı. Dediler ki kendisine, yine yakınları, ya Hüseyin dediler böyle, hiç olmazsa çoğuşuna götürün oraya, kadına götürün oraya. Kendine git, birkaç acıdan git böylece, duruma bak. Olmazsa gize kaçırırız, kaçarsın oradan böylece. Fakat tabi kader gelince, insan gözü bir şey görmez de, bu çoğuşunu aldı, 70 küsur insan, erkek de, yakınları, amcaoğulları, yeğenleri, şu amcaoğulları da akrabaları kattı kendisine. Bir büyük kervan oldu bunlar, yola çıktılar böyle. Yolda, buradan katılma oluyor, katılanlar oluyor yollarda. Bayağı büyüdü kafilesi de. Fakat bırak yaklaşınca haberi öğrendi bu şimdi. Müslüm öldürüldüğünü haber aldı. İşin durumun terse döndüğünü. Bir an döndü tersine. Ters döndüğünü aldı. Hatta yolda bağırdan dön geri dedi kendisine. Gene dönmedi ama. Kaderim neyse onu yaşayan dedi böyle. Bir yere gelir, çöl kenarında, Fırat Nehri'nin kenarında geldi oraya. İbn-i Ziyad bir ordu gönderiyor, bunu iki ordu gönderiyor. Bunu geri çevirmeyiniz, suyu yaklaştırmayınız böyle, su kalması için. Oraya gelince, Hazreti'ne geldiğimi istedi, artık oraya geldiremedi. İbn-i Ziyad Küf valisi tekrar bir ordu daha gönderdi, 4000 kişi ordu daha gönderdi. Bunlar 70 küsur kişi bunlar. Kadın çocuk da var tabi. Öyle fazla silahlar yok kendilerine yani böyle. Bir de kılıçlar var kendilerinin. Az kişi bunlar. 6000 kişi. O zaman savaşta sayı önemli. Sayı önemli zaten sayı böyle. Çünkü yeke yek kılıç oluyor. Mızrak oluyor. Şun oluyor. O zaman insan sayısı önemli o zamanlar böyle. Yani silah üstü yok o zaman silah üstünü diyor o zamanlar. Kişi, insan üstünü var orada. 4000 kişinin başında da Ömer. Ne diyor? Ömer bin Sa'd. Hazreti Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu. Sa'd bin Ebu Vakkas başının beşerinden. Yani en üstün sahabeden böylece. Onun oğlu Ömer isminde. O Hazreti Sa'd'a o çıkarıldı. Onu komutanım. Şöyle oldu. Bunu Ziyad dedi ki, eğer Hüseyin'e karşı çıkarsan, sana dedi bir vali verin dedi. Rey valini sana verin buraya. Bu da dünya ile ardı arasında kaldı böyle. O zamanın valileri yarı bağımsız değil gibi o zaman valileri. Asker, ordu besliyor, her şey serbest böyle şey. Yarı bağımsız değil gibi valileri. Ne hikmetse vali olmak, yani küçük bir saltanat, bir derebeli gibi şeklinde saltanat. Tabii daha şaşalı bir şey, hayat var onlar için. Bir taraftan ahiretteki hesabını düşünüyor, Allah korkusu. Bir yandan da dünyadaki saltanat gözüne giriyor. Şeytan, nefsi buna galibe çaldı, ağırlık bastı. Sonunda hastaya kaçmaya kabul etmedi. Kabul etti. İsteksizdi. Hazreti'ni seviyordu. Onun saygısı var, isteksizdi. Bunun için de biraz oyalama yaptı böylece. Hazreti'ne fazlalık ediyor. İbn-i Cihaz'a metin yazıyor. Oradan cevap geliyor. Uzadı bayağı. En sonunda İbn-i Cihaz buna kesin ultimatum verdi. Hüseyin'i öldür, başını bana gönderdi bu şekilde. Hazreti'nin son günü şimdi, varın 9. günü Perşembe o zamanlar. Perşembe günü Hazreti Hüseyin. Gene geldi Ömer, görüşmeye bununla. Dedi ki Hazreti Hüseyin ona, izni verin dedi, ben de Şam'a gideyim, Yezid'e teslim olayım Yezid'e, halifeye. İbn-i'de gitmek istemedi. Bu da kabul edilmedi. Oturmuştu çadırın önünde, hafif uykuya daldı orada. Rüyasında dedesini gördü. Peygamber söyledi. Buyurdu ki ya Aleyhisselam Hazretleri, Hüseyin yarın bana geleceksin seni böyle böyle. Yani Hüseyin buyurdu bu şekilde. Uyandı. Açık tabii net gördü. Kahvet rüyasında orada. Biliyor tabii şehit olacağını orada. Ersi günü 10 Muharrem Cuma günü işte. Cuma günü. O günü savaş başladı. 6000 kişi, 70000 kişi bunlar böylece. Hüseyin bunlara teklif etti gece, o gece. Siz dağına gidin de bu şekilde böyle. Onların amacı benim dedi böylece. Gitmedi, onu bırakmadılar. Her biri şehit oldu burada. Yıllar. En son Hüseyin kaldı. Hatta bir küçük oğlu vardı. Ali Eskar derken, o kucağında okla vuruldu. Oğlu kucağına almıştı. Çocuğunu kucağına almış çocuğunu. Onu severken son bir tane korkuyor çocuğuna şey yapıyor. Bir ok geldi, onun kucağında yavrusu can verdi kucağındayken. Bu acı da çekti kendisi. Ertesi günü, Cuma günü savaş başladı. Hazreti'ne karşı geliyorlar karşı taraftan. Ama herkes onu ölmek istemiyor ama. Öyle bir durum oldu bence. Ölmek istemiyor kendisine. Onun kanına ben girmeyeyim. Tabi Rüstuhan'ın torunu. Öyle bir muharat olduğu için. Herkes çekiniyor, uzadı savaş. Aslında yani 10 dakika biter savaş bugün şartlarında. Evet, kuşatım etrafını, biter bu şekilde. Evet, isteksiz çoğu karşıkilerin. İşlerinde münafık da var tabii o zamanlar. İşte bunlar da biraz saldırıyorlar. Biri kılıç vurdu Hüseyin'e ot üzerinde. Bir tarafından, omuzdan biri vurdu. Sinan bir Enes diyen bir münafık. Sinan bir Enes diyen münafık. O da kılıç saladı, hadiye düşürdü. Gitti başını o kesti o derlerdi. O kesti kendisi böyle. Başını kesti. O zamanki savaş kurallarına göre kim karşı tarafının başkomutanının başını kesip kendi komutanına götürürse büyük ödül verirdi kendisine. Çok büyük ödül verirdi kendisine. Bu da Hazreti'nin başını aldı. Komutanı Ömer bin Sa'd ona gitti. Ömer bunu dövüş sopayla vurdu böyle. Sana mı kalır zaten böylece? İçişleri alıyor aslında kendisi. Fakat işte dünya malından, dünya hırsından, saltı hırsından kaybetti tabi ama böyle. Kaybetti. Bunun üzerine bunu Küfe'ye İbn-i Ziyad'a götüreyim bunu dedi. Tabi onda biri alacağını. Yüklendi bu başını. Önce akşam gece evine gitti. Evine gitti. Hanım sordu. Ne bu? O gülüyor, seviniyor ama. Hanım dedi böyle, övünüyor şimdi, seviniyor. Öyle bir şey getireyim ki de böyle, büyük bir hazine bu. Çok büyük bir hazine bu. Ne hazinesi bu? Hüseyin'in başı. Bunu da yani İbn-i götürdün mü, bize muazzam ödül verir şimdi bu. Hanım başı ağlamaya. Vay sen bunu yaptın bu şekilde. Vallahi ben seni yapamadım, yatardı böyle böyle. Ben seni yatmam da böyle. Geçirdi git yanına gitti muhtemelen hanım böylece. Gitti. Ertesi günü İbn-i Ziyad'ı götürdü. Ondan bir şey aldı tabi böylece. Aldı bir şey ama. Sonra çok kötü oldu sonra kendisine. Dünyada daha böyle. Kötü oldu. Ertesi günü ne kadar da kadınlara kalmıştı. Bir daha Hüseyin'e bir oğlu kaldı. Büyük oğlu o orada savaşarak öldü. Küçük oğlu kucağında öldü erkek olarak. Bir de ortanca oğlu vardı. Ali adında. Namı Zeynel Abidin'di adı. Zeynel Abidin namı. O 20 yaşlarında var. Delikanlıydı. Hastaydı. Savaşamadı ama böyle. Çadırı yatıyordu. Onun için ona savaşta öldürülmedi. Bu defa tuttular bunları. Esir olarak götürürler Küfe'ye. Esir olarak. Hastanenin kızı Zeynep de orada böyle. Ümmü Gülsüm orada. Hastanenin hanımı, onun kendi kızları, amca oğlan kızları böyle, kadınları vardı. Ne yazık ki bunları kelepçe oldu ellerine. Kelepçe kadınlara verdiler böyle. Boyunlarına demir bağladılar bunları bu şekilde böylece. Giderlerken Hasiye'nin de bedeni orada yatıyordu kalmıştı. Kanı içinde toz yatıyor bu şekilde. Kardeşi Zeynep Hazretleri bunu görünce başladı ağlamaya. Çok orada ağladı. Ya Resulallah, ey dedem, bak durma bu şekilde bak dedi. Bak torunun durma bu şekilde böyle. Hüseyin yerde kanı içinde yatıyor. Biz de demirlere bağlandık, esir kaldık burada bu şekilde. Tabii çok ağlayan oldu böyle işlerinde böyle. Fakat ne hikmetse yani 30 bin kişi onlar gelselerdi durum başka olacaktı. Ama bırak halkı dönek olduğu için bunlara sahip çıkmadılar böyle. Davet ettiler bunları. Yalvardılar, adam gönderirler, bütün gönderirler. Bunlara söz verdiler, biat ettiler, and içtiler, söz verdiler bunlara. Böyleyken hemen döndüler sözlerinden, biatan döndüler bunlar. 200 yaptılar, ilk buraya geldi. İbn-i Ziyad da çok merhametsiz, yani gaddar, katı kalip insan kendisi de. Oraya götürülünce, baktı önce, Ali'yi gördü, Zeynel Abidin'i gördü, 20 genç delikanlı. Bu kim bu dedi böyle, sordu. O da tabii boynu bükük, şimdi ne olacak belli de bu hakkında. Ben Hüseyin oğlu Ali'yim ben dedi. Bunu da başta vurun, ödün bunu bu nedenle. O da ölse, zaten ondan nesli geliyor aslında Hüseyin'le, ona gelmek derler. Yani nesli kesilecek o ödün bu. Tek o kaldı, evlat erkek evlatlarından. Bunun üzerine halası Zeynep. Hasan'ın kız yani böyle. Ama Zeynep, o bayağı şey kadındı böyle. Hazretleri. O buna sarıldı. Başta bağırma İbn-i Ziyad'a. Ben ölmeden bunu vermem sana dedi böyle şey. Allah şimdi bunlar. Tabi kaderde de yokmuş bu. Ölmesi yokmuş şekilde. Bıraktı onu İbn-i Ziyad'a böyle. Onun neslinden gelenler Seyyid dini bunlar. Seyyidler. Hasan'dan gelenler onlar da şerif diyorlar. Şerif. Bunlara Seyyid de deniyor bunlara. İbn-i Ziyad önüne kondu, altın leğene koymuşlar Hasan'ın başını. Altın leğene koymuşlar başını, onu getirirler. Yani bir insan, ne bileyim böyle bir tavuk bile kesilse, kişi biraz içi yanar insan, o da bir can der insan, tavuk bile kesilse böylece. Karşıda bir insan, onun da ötesinde Resulullah'ın torunu, Aleyhisselam'ın torunu böylece. Yani nereden geliyor bu şekilde? İbn-i Ziyad güya namaz da kılıyor ama kendine bak. Güya namaz da kılıyor kendisi. Ama demek ki kıl namazı onu kuruyamıyor. Ona göre namaz kılıyor kendisi. İbn-i Ziyad eline bir denek vardı. Denekte hastanenin ağzına filan bir şap vurma başvuru bu şekilde. Orada bulunan bir sahabe dedi Erkam Hazretleri başta ağlamaya. Ya İbn-i Ziyad dedi böyle. Vallahi ben Resulullah'ı gördüm, bundan öpek gördüm bu şekilde böyle. Ama vuramazsın sen deyince, İbn-i Ziyad baktı ona, eğerdir yaşlı olmasın, seni şunu vurdum, öldürdüm beni dedi böyle. İdam etti sen beni böyle. O da çıktı gitti oradan, dokunmadı kendisine. Bunları Şam'a gönderdi, Halife'ye gönderdi bunları. İbn-i Ziyad, Halife'ye gönderdi. Ama tabii yine aynı şekilde, elleri kelepçeli, boynunda demir bağlı olarak bunları, kadınları da aynı şekilde. Şam'a gönderiyor bunları. Yezid bunları iyi muamele etti, Yezid muhtemelen. İmam Rehti böyle. Hatta biraz da böyle üzülmüş bile. Üzülmesi de biraz da saltanatından. Yani halk için benden soğurlar. Halk için kana girdim diye, halk bunu sevdiği için, yani halk benden soğurlar diye İmce'de kızmış bile bu duruma işin gelmesinin. Orada kadınları kendi sarayına aldı. Kanımlar bunlara sahip çıktı kendisine. Bu Ali'yi de ona da kendisiyle yanına aldı. Beraber yemek ettiler bunları. Medine'ye gönderiyor bunları bu şekilde. Bu 10 Muharrem günüydü. 10 Cuma günüydü. Kerbela olduğu gün. Hazreti Hüseyin'in bedeni Kerbela'da şimdi. Türbesi orada. Kerbela'da. Hazreti Ali Sıffin'e giderken muavili savaşa giderken gece oradan geçiyor. Onun Kerbela çölmüş. Yani köyü yapmış adam böyle. Fırat'ın kenarında bir çölmüş böyle. Kunduk gelmiş. Hazretleri'nden geçerken oradan soruyor. Neresi burası böyle diyor. Dikkatini çekiyor. Burası böyle Kerbela burada böyle. Kerbela. Birleşik kelime. Kerb sıkıntı. Felaket anlamına geliyor. Yani belalı bir sıkıntı yer anlamına geliyor. Bir Hazreti Ali benim yakına biri buradan şehit olacak bu diyor. Yakına biri ya. Kim olacak bilemiyorum ben diye. Oğlu olacakmış. Ona şehit olacakmış. Bu da ezelde belli. Bunu bilir, kendisi biliyor. Hazreti'nin mezarı orada. Türbesi orada. Bedeni ama. Başlığı Mısır'da camide. Seyyid Hüseyin camisi var Kahire'de. Başı orada. Bedeni de Küfe'de. Orada kabristanlar, türbesinde orada bu şekilde. Şimdi gelelim günümüzdeki bu olayın her yıl tazelenmesine. Hiçbir Müslüman bu olayı tabii kabul edemez. Hiçbir Müslüman böylece. Bir peygamber torunu edilmesi böyle. Peygamberimizin torunu kızlar. Kızlar. Bundan bu şekilde zincire vurulması, bundan böyle vahşi öldürülmesi, bir de su vermediler bunlara. Fırat'ın konuna geçtiler. Yani susuz bunlara bıraktılar orada. Bu bir faci oldu böyle. Bir katliam oldu orada böyle. Bunu hiçbir bize burada kahvede edemez bunları tabii. Günümüzde her yıl 10 Muharrem'de bu olay bir matem hava içerisinde canlandırılıyor. Şimdi bu işler gerçekte yani zamanda bu işler bir mezhepten kaynaklanmadı bunlar böyle. Bir iktidar mücadelesi aslında böyle. Yani siyasi mücadele aslında böyle. Yani Hazreti Ali haklıydı. Halife olarak haklıydı. Öbürü haksızdı. Fakat ne de olsa tabii iktidar mücadelesiydi bu böyle şey. Yani bu bir, o zamanlar ehl-i sünnet, şia diye yoktu ama böyle bir şey böyle. Bu sonradan bu olay çıktı. Şimdi ne yapıyorlar? Efendim, Şii denen kişiler, güya Hazreti Hüseyin'in bu katline karşı sahip çıkarak bunu, her yıl bir matem adı altında, ona bir ehl-i sünnet Müslüman düşmanlığı ortaya çıkarlardı her sene böyle. Efendim işte ağlıyorlar, zincire vuruyorlar. Hatta daha önce kendilerini yaralıyorlar, zincire yaralıyorlar kendilerini. Peki nasıl ağlıyorlar bunlar tabi arada? Ağlamak, hatta bazen gülmek insanın eline değil bazen. İnsanın sinir sistemi etkileniyor, dış etkileniyor, sinir sistemi. Kişi bazen gülmek istemez. Yani gerçek gülünç bir olabilir, orada olabilir. Kişi de gülmek istemez. Öyle bir yerdir. Kişi gülmek istemez. Ama elinde olmaz kişi. Hatta kişi tutamaz kendisini. Yani saklamakla kendisini tutamaz böylece. Ama da bunun gibi böylece. Tabii ne oluyor matem adı altında orada? Şiir okunuyor, kaside okunuyor. Yapılan tabi bu mezalim, zulüm. Bu da orada canlandırılınca. Tabii kim olsa tabii üzülür. Ağlama olabilir. Yalnız İslam'da matem haram ama muhtemelen bak. Haram böylece. Üç güne kadar matem izler İslam'a böylece. Üç günü geçti mi haram oluyor böyle şey. Eğer İslam'da böyle bir matem olsaydı, böyle bir yılın olsaydı ki sahabeler, ki her birisi Resulullah için yanan insanlar, her biri böyle şey. Yani Resulullah için aşk yananlar. Mesela Uhud Savaşı'nda, Hazreti Talha bin Übeydillah Ramazateri, Peygamber'in yanı başında. Bir küffar, müşrik, Peygamber'in kılıç kaldırıyor, vuracak Peygamber'in kalacak. O anda eline kılıcı yokmuş, o anda elini kaldırdı, kılıca siper etti elini böylece. Yani insan elinde olmadan kişi sakındır. Sakın böylece. Yani her bir sahabenin Peygamber aşkıyan insanlar böylece. Öyleyken onlara Peygamber'in ölüm yıl döneminde matem yapmadılar muhtemelen böylece. Hasan şikayet edildi. Ona da matem yapılmıyor. Diğer sahabelerin çoğu şikayet edildiler. Matem yapılmıyor. İslam'da matem diye bir şey yok. Haram olmuş o bir şeyler bu. Fakat işte bu ne oluyor? Yahudilerin Kudüs'te bir ağlama duvar vardı Yahudilerin Kudüs'te, Doğu Kudüs'te. Ağlama duvarı. Taşlı örme. Büyük taşlar ama. Çok yüksek. Batı duvar diyorlar Kerim buna, Yahudiler buna. Diyorlar. Yani Hasim yaptırdığın Beşli Aksa'nın kalan kısmı. O kısmı derken Yahudiler, Yahudi yapma o duvar işte muhtemelen. O duvar böylece. Yani o duvar bunların simgesi böyle. Kutsal duvarları orada ağla ibadet ederler ve bağlayan bu şekilde. Bu şiiri de birbirine bağlayan tutar nedir? On Muharrem muhtemelen. Yani on Muharrem kalksın şiiri kalkar. Kalkar böylece. Ama her yıl on Muharrem toplanır bunlar. Yani şiire taze bir can veriliyor böyle bunlara böyle. Bunlar birleştiren bir nokta oluyor, ortak nokta oluyor. Bunlara her şiiri bir can veren, şiiri böyle güçlendiren olay nedir? Her yıl 10 Muharrem'de bir anma töreni adı altında. Tabii günümüzde biraz da daha şaşalı oluyor bu. Gösterişli oluyor. Efendim işte ağlayanlar ağlama olur tabii, ağlar kişi böyle. Mesela bir insan cenaze gidip ağlar kişi orada böyle, cenaze böyle. Hele bazı cenaze evinde kadınlar ağlar fazla. Biraz da ölüm ani oluyor bazen böyle. Ani ölüm oldu mu? Cenaze eve geldi mi? Tabii bir ağlama olur böylece. Orada kim varsa kişinin tarifine yaş gelebilir. Şimdi Hüseyin'i tabii kim öldürdü muhtemelen şimdi? Onu öldürenler yine Şia denen kişiler muhtemelen. Yani küfeler böylece. O zaman iki ayrılmış Hüseyin zamanında böyle. Küfe merkezi Aleyhisselam taraftarlığı, Şam merkezi Muhammed taraftarlığı böylece. Hüseyin'i şikayet edenler Şam halkı değil. Yani Muhammed'in şeyi tabası değil böyle bakın böyle. Hastalığa bağlı olanlar, ya onun grubu olanlar, hastalığa bağlı olanlar, onu da sahip öldürürken böyle. O 4000 kişi geldi, küfeli bunlara ama. Şimdi ne yapıyor şiirler? Ehl-i Sünnet'e kadar düşmanlık yapıyorlar. Yani sanki bunları ehl-i öldürmüş gibi Hasan Hüseyin'i karşılıyorlar. Kim onu öldürüyor? Kim öldürüyor kendisini? Her sene bu ne yapıyor? Gündeme getiriliyor, canlandırılıyor. Yani şiir tutan on Muharrem meselesi. Buyuruyor Aleyhisselatü Peygamber'in hadis-i şeriflerinde El-Hasen ve Hüseyin'i Seyyid-i Şevab Ehl-i Cennet'i. Peygamber şu buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hasan Hüseyin, Cennet Ehli'nin gençlerinden buyuruyor muhtemelen. Yani bunlar fazla yaşamayacaklar bunlar böyle şey. İkisi de orta yaşlı olarak öldüler be. Şehit oldular tabi, ikisi de onlar. Öldüler, şehit oldular. Peygamberimizin torunu oldukları için şimdi Şiiler bunları neye seviyorlar? Hasan oldu zaten seviyorlar. Hasan halini oldu diye. Biz Peygamberimizin torunu seviyoruz baktan. Bakmayın. Biz Peygamber'in torunu diye böyle. Ama Şiiler Peygamber'in torunu diye değil. Hasan Ali oldu zaten. Bunlar bunu seviyorlar. Tabii biz burada ne kadar konuşsak da onlara ulaşamayız muhtemelenler. Onu duyuramıyoruz tabii sesini onlara, duyuramıyoruz onlara böylece. Hasan Ali Hazretleri ilk dört Müslümanlar biri. İlk dört Müslüman böyle. Kim bu dört Müslüman? Hatice-i Kübra Hazretleri. Hazreti Bekir, Hazreti Zeyd, Hazreti Ali. İlk Müslüman kadın, Hatice Validemiz'den. İlk bu böyle şey. Erkeğden Hazreti Ebubekir Hüle'den, köle olarak Hazreti Zeyd, çocuk olarak da Hazreti Ali. Dört Müslüman böyle şey. Yani Hazreti Ali daha çocuk yaşında Müslüman oldu. Hiç küfre girmeden böyle. Yaşta oldu böyle. Ömrü cihat da geçti böyle. Ömrü cihat da geçti. Büyük bir zaman muhtemelen kırdılar kendisi böyle. Fakat biz onu da seviyoruz, diğer sahabeyi seviyoruz o farklı programımızda. Ne yapıyor Şiiler? Hazreti Ömer'e düşmanlar. Hazreti Ömer'e düşmanlar, Hazreti Ömer'e düşmanlar. Bir olay. Aklıma geldi şu anda, belki daha söylemişimdir de. Medine-i Münevvere'de harç zamanı değildi. Rıza-i Mutahhar'da bir yaslanmışım, kere hafif yaslanmışım böyle. Dolmuşum herhalde. Rıza-i Mutahhar'da. Ama tenha. Harç zamanı değil, hac dönüşüydü. Çok az insan var Medine'de. Peygamberimizin, Allah'ın Aleyhisselam Hazretleri'nin kabri şerifinden bir ses geldi bana. Bir şey görmedim böyle. Görmedim. Ve Peygamber Aleyhisselam kabrinden bir ses geldi bana. Kalk! Ahmet kalk! Osman kabrine git! Ahmet kalk! Osman kabrine git! Bana böyle. Hemen Kur'an tabirece. Peygamber kabrine geldiğine göre tabi, onu tabi sesliyorlar. Geldiğine göre ama görmedim bir şey böylece. Hemen kalktım. Yine bakıya gittim o terimler. Baktım, Hasan kavrinin başlarında İranlılar. İranlılar. Bu Şiilere göre Hazreti Osman'a, Hazreti Bekir Ömer'e sövmek, hakaret etmek onlara göre ibadet onlara göre. Böyle. İran'da bir grup Hazreti Osman kavrini şiirmişler ayakta, eline böyle. Daha anlamıyorum, Farsça bilmiyorum fazla. Böyle kendilerine böyle ona hakaret böyle. Elini kaldırarak böyle, yumruk kaldırarak böylece ona hakaret böyle, serser böyle. Ediyorlar. Anladım, onun için beni çağırmış. Yani Hazreti Osman orada rahatsız olmuş muhtemelen böylece. Rahatsız olmuş böylece. Ben tabii gitti oturum başına. Ondan sonra gittiler bunlar. Orada biraz okudum ben bir şey, orada kaldım, biraz orada kaldım o şekilde. Şimdi bakın muhteremler, onlar ölmüyor. Öyle biz ismiyle. Öyle biz ismiyle. Demek ki Hazreti Osman orada rahatsız oldu böyle. Hakikaten işte böyle şey. Resulullah onu görüyor. Sahabesi onu görüyor oradan. Ne görüyor bunu böyle diyor. Bundan Resulullah rahatsız oldu bundan böylece. Rahatsız oldu bana şikayet edilmesine rahatsız oldu. Yani bana yani git oraya böyle buyurdu. O zaman tescil olması için. Şiiler Hazreti Ömer'e kızardı muhtemelen. Hatta kedi köpeğe Ömer ismini verdiler ama Hazreti Ömer'e böyle. Hakaret için verdiler. İsim verdiler. Hazreti Bekir'e hakaret ederler. Hatta onları dine dön derler bunları. Hazreti Osman'ı hakaret ederler. Sahabenin çoğuna, çok azına saygıları vardır. Hazreti Atar olanlara saygıları vardır. Şimdi halbuki din nedir? Din önce Allah iman Celle Celaluhu. Önce Allah iman Celle Celaluhu. O Rabbimiz mi böyle? Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Resulullah. Allah onu elçi göndermiş bizlere. Ona bağlanacağız. Diğer sahabenin hepsini sevmemiz gerekiyor. Dereceleri farklı olsa da bizim bu fark etmez. Hep sevmemiz gerekiyor bunların sahabelerin. Hepini sevmemiz gerekiyor bunların gerekiyor. Yani Ehl-i Sünnet'in inancı bu muhtemelen. Bu var. Bakın Hazreti Muaviye'de seviyoruz. Bak, Hazreti'ye karşı çıktı. O anda Bağbi asıydı ama sahabe olduğu için ama sahabeydi anlatıldı. Yezid sahabe değil ama Yezid bak. Onu sevmiyoruz Yezid'i burada. O sahabe değil böyle. Hazreti Muaviye sahabeydi. Peygamberimizin kayınbiraderi, vahiy katibi Peygamberimizin. İslam'a hizmet çok İslam oldu kendisine. Onu da seviyoruz böyle. Hepsini sahabelerini seviyoruz. Hepsini sayıyoruz bu şekilde sayıyoruz. Şimdi tabii ne oluyor bu durumda? Şiiler sahabenin pek çoğunu kabullenmeyince İslam'ı yarım yaşıyorlar mecburi. Bir adı şerifi Hazreti Ömer rivayet ediyor. Bırak Ömer mutlaka bunu at yok. Kabul etmiyorlar. Efendim filan bunu sahabeden şu rivayet, hadis-i rivayet ediyor. Kabul etmiyorlar muhtemelen. Bu sefer ne oldu ya? İslam'ı yaşayamıyorlar muhtemelen. Tabii kendine uydurma hadis-i şerifler, uydurma kitapları bunların kendine var böyle, uydurma şeyleri. Hastalığı böyle büyütülüyor. Büyütülüyor. Haşa böylece. Haşa oraya getirmişler ki Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a hastalığı göndermiş peygamber olarak bakın. Yani. Bakın. Siz saçma bakın böylece. Allah Cebrail Aleyhisselam'a sanki hastalığı göndermiş ama Cebrail Aleyhisselam şaşırmış da Muhammed'e gitmiş de bakın. Ama saçmalığına bakın. Şurası bakın. O zaman hastalığı çürük de böyle bende. Çürük hastalığı muhtemelen de. Ki Cebe Aleyhisselam bulunduğum makamından, sizin mütehan makamı. Ki milyar ışık uzakta böyle. Oradan bizi görüyor muhtemelen. Azrail Aleyhisselam şaşırıyor mu? Şaşırıyor muhtemelen. Yani bu kadar böyle saçmalık. Yani bir araba yoldan çıktı mı? Yol çıktı mı değil mi? Yolda bozulsa değil mi ne yapar? Artık sağa vurur, sendirir, sağa vurur, sendirir. Bir yere çarpar gider muhtemelen. Yani sırf hastalığı taraftarı derken, hastalığının şehit olması istisna derken ne olur bundan böylece? Yoldan çıka çıka ne yapıyorlar? Allah korusun artık yani peygamber hastanın hakkıydı. Bak. Cebrail Aleyhisselam şaşırmış. Şaşırma ona gitmiş. Peki sonra ne oldu? Hep şaşırdı mı? Şaşırdı mı? 20 senede. Allah'ın akıl fikri versin onların işlemi muhtemelen inşallah. İlahi Fatiha.